Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza vipindi vyetu kadri vinavyokujia kupitia masafa ya 89.7 frequency modulation, ni sawasawa na 101 nchini kati. Unatupata pia kwenye wetatu.isanganiro.org. Karibu katika taarifa ya habari, tuanze kwa muhtasari wake. Upotezaji wa zaidi ya bilioni 3 faranga ya za Burundi ndiyo hasara iliyorekodiwa mwaka wa 2015, huku hasara hiyo ikipanda hadi bilioni 10 mwaka wa 2019 ni katika kampuni ya mawasiliano Onatele, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Hati inayobaini mtu kutokuwa na virusi vya corona inatolewa mjini Bujumbura, ila harakati za vipimo hufanyika mipakani. Ni tamko la waziri wa afya baada ya ombi la wafanyabiashara wa mipaka kutaka hati hiyo itolewe mipakani, utajuzwa haya pia. Na unyanyasaji wa watoto, utumikishaji na uuzaji wa watoto nje ya nchi ni miongoni mwa mabaya yanayowakabili watoto nchini Burundi. Kwa nini? Ni katika taarifa hii ya habari. David Ninganza wa shirika Sojepae ataeleza mengi zaidi. Na mengi zaidi ni katika ukurasa huu wa taarifa ya habari. Mimi ni Omer Nduayo, Alphonse Kubwimana yuko nasi kimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Upotezaji wa zaidi ya bilioni 3 faranga za Burundi ndiyo hasara iliyorekodiwa mwaka wa 2015, huku hasara hiyo ikipanda hadi bilioni 10 mwaka wa 2019 katika kampuni ya mawasiliano Onatel. Hayo ni kwa mujibu wa Marie Chantal Nijimbere, waziri wa mawasiliano Alhamisi hii kwenye mkutano na wafanyakazi wote wa kampuni hiyo, huku Alain Guillaume Bunyoni, waziri mkuu, akiwa mgeni rasmi kwa madhumuni ya kujadili hali inayojili kwa sasa katika kampuni hiyo. Waziri wa mawasiliano ameeleza kampuni kuingia hasara kubwa kisa mauzo, na kwamba ina rekodi deni zinazokaribia bilioni 100 faranga za Burundi. Kwa hali hiyo, waziri mkuu alipendekeza kuundwa tume ya uchunguzi ili kujua sababu za kufilisika, na kuwapa mawakala wa kampuni hiyo muda usiozidi mwezi mmoja ili kuwasilisha matokeo baada ya hatua mpya zitakazochukuliwa. Tumsikilize. Kulingana na waziri wa habari, vyombo vya habari na teknolojia ya mawasiliano, uzalishaji wa shirika la mawasiliano Onatel unapungua kwa kiwango kikubwa kila kukicha na kufanya kazi kwa kuingia hasara. Bi Marisha Antare Nijimbele anaeleza kuwa takwimu zinaonyesha kwamba hasara inakadiriwa kwa bilioni 3 milioni laki 3 41 1774 264 sarafu za Burundi katika mwaka 2015. Takwimu za mwaka jana zinaonyesha hasara ya bilioni 10 milioni 253 laki 287 537 pesa za Burundi. Kama haitoshi, shirika hilo limeendelea kuomba mikopo kwa awamu tofauti hata kama haiwezekani kulipa madeni, aeleza Bini Jimbele. Shirika lina madeni takribani bilioni 117 laki 7 754 takwimu za mwaka jana. Waziri huyo anasema kuwa madeni hayo yanaendelea kupanda zaidi ya faini kama vikwazo vinavyochukuliwa. Shirika Onatel liliwekeza katika mashirika tofauti pamoja na benki. Mitaji hiyo ni ya milioni 137 laki 7 pesa ya Burundi pamoja na milioni 1 laki 7 za dola, abainisha waziri huyo. Kwa mujibu wake, mitaji ilikuwa inalazimika kuleta faida kila mwaka. Hata hivyo, mapato yake ni ya kiwango kisichoeleweka kama ilivyo katika takwimu za shirika hilo. Hata kama Onatel ni shirika la kibiashara, ni dhahiri kuwa shughuli za kibiashara inapungua taratibu kwa kiwango kisicho cha kawaida. Waziri Nijimbele anatoa mfano wa takwimu za shirika zinazoonyesha kuwa mtaji ulipungua kutoka bilioni 10 milioni laki 6 mwaka 2015 na kufikia bilioni 5 laki 663 sarafu ya Burundi mwaka jana. Ni Romuald Niyo yabivuze akiwasilisha tamko la waziri wa mawasiliano ambaye ni Marie Chantal Nijimbere katika mkutano na wafanyakazi ama waajiriwa wa shirika Onatel la mawasiliano. Lakini kulingana na hayo waziri kumradi waziri mkuu alipendekeza kuundwa tume ya uchunguzi ili kujua sababu za kufilisika na kuwapa mawakala wa kampuni hiyo muda usiozidi mwezi mmoja ili kuwasilisha matokeo baada ya hatua mpya zitakazochukuliwa. Tumsikilize anatafsiriwa na Moize Misago. Kuna haja ya kuundwa kwa tume ya uchunguzi juu athari zote zilizojitokeza katika kampuni Onatel na kuonyesha jukumu la kila mmoja katika kampuni hiyo. Badala ya kutoa faida ni hasara zilizorekodiwa asilimia 58 mwaka wa 2015 na mwaka wa 2019 kwa asilimia 75 ya mauzo. Mitaji na mishahara yote imechukuliwa kama bili ya mishahara. Je, ni nani amewekeza na sehemu yake ni ipi? Ungelikuwa umegawanywa mshahara pamoja na madeni yaliyochukuliwa na baadaye kukawekwa kando fungo la mwekezaji. Tangu mwaka wa 2015 hakuna faida kwa serikali kwa uwekezaji wake wa bilioni takriban 2 toka mwaka wa 1979. Namaanisha kwamba kumechukuliwa kila kitu. Bora kungelikuwa kumechukuliwa kila kitu na kampuni ikaweza kuendelea. Utakosa faida ya serikali lakini angalau iwe kwenye account, lakini hakuna chochote. Hata ikiwa ni vigumu kuyapokelea kwenye kila jukumu, hapo ndipo tutaanzia. Tunatoa wito kwa wafanyakazi wote wa kampuni Onatel kufanya kazi kwa mujibu wa sheria, kufuata kanuni zinazosimamia kazi yao. Sheria hiyo inaagiza namna kazi inapaswa kufanywa ili kukuza faida ya kampuni na kufikia malengo ya serikali. Tunachukua fursa hii ya kuwaonya kwa mara ya mwisho. Msipotii, hakuna chochote kitakachoweza kuzuia serikali kuchukua nafasi zenu na kuzikabidhi wengine. Tunaomba wizara inayosimamia kampuni hii ifanye haraka iwezekanavyo kutoa agizo kwa msimamizi mkuu wa kampuni Onatel na kumuamrisha katika sekta tofauti kuwepo malengo ya kila idara na matokeo yatakayopatikana. Tunapendekeza kusimamishwe mikataba yote isiyokuwa ya lazima. Tunaomba kuwepo kwa ukaguzi ili kuhakikisha kuwa mishahara na marupurupu ya wafanyakazi wa kampuni Onatel yanatii sheria. Lazima ripoti ya mapendekezo haya ipatikane mnamo siku 30. Ni waziri Ale Guillaume Bunyoni, waziri mkuu kumradi, akitafsiriwa na Moise Misago. Kufunua mategemeo ya raia kwa serikali ni mojawapo sababu iliyomtaka waziri wa mambo ya ndani, maendeleo na usalama kufanya mkutano na utawala mkoani Makamba Alhamisi. Pierre Nkurikiye, msemaji wa wizara hiyo, amewakumbusha watawala kuwa hali ilibadilika, kwani hapo awali mtawala alikuwa akichukulia mali ya umma kama mali yake. Kuhusu mlipuko wa COVID-19, amewataka kuongeza juhudi kihamasa, hasa mkoani Makamba ambako ni mpakani na nchi jirani ya Tanzania. Hati inayobaini mtu kutokuwa na virusi vya corona inatolewa mjini Bujumbura, ila harakati za vipimo hufanyika mipakani. Ni tamko la waziri wa afya baada ya ombi la wafanyabiashara wa mipaka la kutaka hati hiyo itolewe mipakani. Tadendi Kumana anaeleza kuwa kulijidhihirisha baadhi ya wafanyabiashara wanaotumia vitambulisho bandia, na anawataka raia wa Burundi kuendelea kutekeleza kanuni za kinga ya janga hilo. Na kuporomoka vibaya kwa ubora wa elimu katika mkoa wa Rumonge na maono tofauti ya idadi za ya watu wa mkoa huo juu ya masuala ya maendeleo ni miongoni mwa changamoto kuu zinazopaswa kusuluhishwa ili kufikia maendeleo thabiti ya mkoa huo. Consolateur Nitunga, governor wa mkoa huo, anayezungumza hayo anaarifu kuwa mipango ya kusuluhisha changamoto hizo inafikia kiwango cha kuridhisha baada ya miezi minne akichaguliwa kutawala mkoa huo. Ni habari ya Jean-Pierre Misago, inaletwa kwako na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Changamoto kubwa inayozorotesha maendeleo ya tarafa la Rumonge ni sekta ya elimu ambayo inasuasua. Kwa mujibu wa Kosoratere Nitunga, gavana wa mkoa wa Rumonge, kiwango cha elimu kikiwa finyu, mkoa hauwezi fikia hatua ya maendeleo endelevu. Nikimunukuru, mtu yeyote hawezi kuwa na mustakabali bora iwapo hakupewa elimu kwa kiwango toshelevu. Gavana wa Rumonge anaeleza kuwa mkoa wa Rumonge unamaliza miaka mitatu ukichukua nafasi ya mwisho katika mitihani ya serikali inayoandaliwa kwa ngazi ya taifa. Bwana Kosorateri Mitunga anawataka wadau wote wa elimu mkoani Rumonge wawajibike vilivyo kwa kutafutia suluhisho tatizo hilo. Aidha, kiongozi huyo anafahamisha kwamba siku zilizopita waliandaa kikao cha dharura ambapo walipeana maoni ya namna sekta ya elimu inavyoweza kuinua elimu kukizingatiwa mbinu mubadala. Gavana Nitunga anawatuliza nyoyo wakazi wa Rumonge akidadisi kuwa kwa sasa wanatathmini jinsi yale waliozungumzia katika kikao hicho yanaweza tiliwa manane. Changamoto nyingine inayoripotiwa mkoani Rumonge ni tatizo la mgawanyiko unaoripotiwa katika baadhi ya raia. Gavana wa Rumonge anaeleza kuwa hiyo ni hasara kubwa kwa raia. Kwa sasa inchi haiwezi fikia maendeleo kunaporipotiwa mgawanyiko katika jamii. Kiongozi huyo anafahamisha kwamba atajitoa kikamilifu kwa lengo la kudumisha amani, umoja pamoja na ustawi wa jamii. Miezi ine akiongoza mkoa wa Rumonge, gavana Kosorate Nitunga anaeleza kuridhishwa na kazi wameshafanya, akiwatolea wito raia wote wa Rumonge kumuunga mkono. Na mjama rivya nengenda kumana, shukran. Na katika ukulasa wa usalama, mpenzi msikilizaji, watu 12 walifariki na wengine 54 kujeruhiwa miezi mitatu iliyopita kufuatia ajali za barabarani 42 zilizorekodiwa katika mkoa wa Kayanza. Ni habari zinazotolewa na vyombo vya usalama mkoani hapo, ambapo pia ndio chanzo cha takwimu hizo. Sababu ya vifo na majeraha hayo vya baini vyombo hivyo kuwa ni mwendo kasi na kutojua sheria za barabarani kwa baadhi ya waendesha pikipiki na baiskeli. Ismail Ferdina Ndachai Saba, mwakilishi wa shirika la uchukuzi ya Trabu nchini Burundi, anawataka wasafirishaji kutekeleza sheria ya barabarani hasa kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Ni habari tuliotumiwa na mwenzetu Patrick Sengi Yumva kutoka Kayanza. Na unyanyasaji wa watoto, utumikishaji na uuzaji wa watoto nje ya nchi ni miongoni mwa mabaya yanayowakabili watoto nchini Burundi. Hayo yanaelezwa na kiongozi wa asasi huru inayowania haki za watoto Sojepae, ikiwa tarehe 19 Novemba kila mwaka huadhimishwa siku hiyo. David Ninganza anasema kuwa mchango wa familia wa kulea, serikali na mashirika yanayoshughulikia masuala ya haki za watoto ni miongoni mwa njia stahiki katika kuondoa tatizo hilo, la sivyo waulizwe wanachokifanya. Na katika anga za kimataifa, mpenzi msikilizaji, watu 7 wamefariki dunia nchini Uganda kufuatia maandamano yaliyofanyika jana Jumatano na ya kupinga kukamatwa kwa mgombea wa urais Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobby Wine. Kama inavyoandikwa na BBC, msemaji anasema kuwa zaidi ya waandamanaji 40 wamejeruhiwa katika makabiliano hayo na polisi. Shirika la Msalaba Mwekundu Uganda limesema kuwa wafanyakazi wake waliwasaidia watu 11 waliokuwa na majeraha ya kupigwa risasi. Na dakika 37 tayari zimeponyoka mara baada ya 7 kamili, mpenzi msikilizaji. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Tukushukuru kwa kuwa nasi. Inosabibu ni maana metuunganisha kimitambo. Omer Ndwayo, sina la ziada. Niseme bye.